Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Manuela Nicolescu. Bună ziua, Manu! Bună ziua, bine v-am găsit la știri. Au venit datele INS, avem creștere economică peste așteptări. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, avertizează oficialii Băncii Naționale. Această creștere nu are baze sănătoase. Această viteză este creată pe un dezacord, adică un consum care intră în dezacord cu producția internă de bunuri și servicii. Sindicatele din penitenciare amână protestele. Ministrul Justiției le-a promis o creștere a salariilor cu 15%. Sunt premisele pentru rezolvarea revendicărilor noastre și putem cel puțin amâna pentru o perioadă acțiune de protest. Zeci de bucureșteni așteaptă în continuare la sediul din Pipera să-și primească pașapoartele. Zăpăceală mare, aglomerații, chin, stat în picioare. Tot așteptăm rândul, organizare zero. Spăgioc de oameni, nici scaune, nici copiii n-au unde sta. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Astăzi vremea redevine călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade. În a doua parte a zilei, la munte, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va fi mai alert în sudul Moldovei, în Bărăgan și Dobrogea. Vreme călduroasă și în capitală, unde maxima urcă la 33-34 de grade. Cerul va fi variabil, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Ascultați știrile Europa FM. Economia României a crescut în al doilea trimestru din acest an cu 5,9%, depășind prognozele analiștilor. Datele oficiale de la statistică publicate astăzi arată o accelerare a creșterii economice în al doilea trimestru față de primul trimestru, când produsul intern brut a crescut cu 5,7% față de aceeași perioadă din 2016 și cu 1,8% față de trimestrul precedent. Într-un mesaj pe Facebook, premierul Mihai Tudose arată că, citez, este o creștere economică solidă care provine din mărirea puternică a producției industriale cu 8% și din servicii. Totuși, producția internă nu ține încă pasul cu nivelul consumului, consideră analiștii. Anca Simina explică. Cifrele estimative publicate de Institutul Național de Statistică indică o menținere a vitezei mari de creștere a economiei registrate în ultimii 3 ani. În 2015, România devenea a 6-a țară din Uniunea Europeană ca ritm de creștere a economiei, iar anul trecut trecea pe locul 1. Menținerea în vârful clasamentului european și în 2017 este confirmată de datele Eurostat. În tot acest timp, a continuat însă să crească și consumul, bazat mai mult pe importuri decât pe producția internă. Consilierul BNR Adrian Vasilescu a explicat pentru Europa FM de ce produsul intern brut al României nu reușește încă să fie sustenabil. Această viteză este creată pe un dezacord, adică un consum care intră în dezacord cu producția internă de bunuri și servicii. Fără investiții și cu importuri prea mari, ajungem la un consum care să devanseze copios oferta internă de bunuri și servicii. Din cauza asta, PIB-ul nostru de mare viteză nu reușește încă să fie sustenabil, adică nu are sănătatea necesară. Datele Eurostat pentru luna iunie pun România pe locul al doilea în privința creșterii producției industriale, cu un plus de 11,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Comparativ cu luna mai, România este totuși într-un ușor declin, cu 1,4% în această privință. Trendul este unul pozitiv, însă producția nu reușește încă să țină pasul cu nivelul consumului. Avem 700.000 de companii în România, cam jumătate au capital negativ. Datoriile lor sunt mai mari decât întreaga lor avere. Și asta e un lucru foarte grav. A 7-a țară ca număr de locuitori în Uniunea Europeană, România se află pe locul al 27-lea în topul bunăstării. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu se mândrește cu creșterea economică anunțată de INS, care coincide în bună parte cu mandatul său la Palatul Victoria. Statisticile arată că evaluarea internă din PSD în baza căreia am fost demis nu a avut nicio legătură cu realitatea, a spus fostul premier într-un interviu la Europa FM. A existat o celebră evaluare care, iată, astăzi, date clare al Institutului Național de Statistică sunt contrazise. INS-ul ne spune că avem această creștere economică de 5,8%. Pe mine nu mă face decât bucuros acest lucru și nu face decât să întărească ceea ce spuneam și în Parlament, și anume faptul că acea evaluare n-avea niciun fel de legătură cu realitatea și că deciziile au fost de fapt, de alt tip, trebuia să plec. Cozi imense la serviciile pașapoarte din toată țara. Șefa Direcției Generale de Pașapoarte, reprezentanții din teritoriu, dar și prefectul capitalei, au fost băgați în ședință de ministrul de interne Carmen Dan. În București, serviciul Pașapoarte nu a eliberat zilele trecute niciun document, doar a preluat cereri. Acum la sediul din Pipera așteaptă 10 de oameni. Mulți au venit încă de aseară, unii stau pe jos pe ciment, în clădire fiind scaune puține. E cald, iar oamenii au ajuns la capătul răbdării. Elena Tudor a stat de vorbă cu câțiva dintre ei. E zăpăceală mare, aglomerație, chin, stat în picioare. De când stați? Păi de la ora 9. Dimineți. Ne pierdem și zi de muncă și stres și oboseală. De când stați? De dimineață, la ora 5. De la 5? Deci ați venit înainte să se deschide ca să prindeți? Noi am venit încă de cu sară. De la ora 8 sara am venit încoace. Și tot așteptăm rândul. Nu e organizat deloc nimic. Organizare zero. Spăgioc de oameni. Nici scaune, nici copii n-au unde sta. Să stați pe jos acum. Da. Stăm jos și ne gândim la alții. Stau inișoare. Inișoare, stau de ieri seara. Sunt oameni de la 6 seara stau. De la 10, de la 11. Nu am mâncat, nu am dormit și așteptăm să schimbăm numai un pașaport. Eu nu cred că este în altă țară de așteptat pașaportul de venit de o seară de înainte. Că situația asta nu e normală, ne vedeți? De acum și capul și tot ne doare și sper că o să fie o regulă și să schimbe ceva. Și seara cum v-ați petrecut o noapte? Am venit, am ajuns la 11 seara și am stat aici, am păzit toate porțile. Am păzit. În mașină, cine a mașină, cine afară, știm drumul la benzinărie, dacă știm adresa. Da, noi am stat în loc de pază, am stat și am păzit. Până ce s-a deschis, la dimineață. La serviciul de pașapoarte din Galați a fost scandal în această dimineață. Oamenii de la codă au fost la un pas să se ia la bătaie. Doar intervenția jandarmilor a calmat spiritele, transmite Emanuela Turcu. Deși serviciul de pașapoarte din Galați începe programul cu publicul și eliberează bonurile de ordine de la ora 8:30, mulți oameni vin cu noaptea în cap și se așează la coadă. Așa s-a întâmplat și în această dimineață, când câteva persoane aflate la rând au început să se îmbrâncească și să țipe la lucrătorii de la ghișee, adresându-le cuvinte jignitoare. Cum scandalagii nu au înțeles cu vorba bună, a fost solicitată intervenția jandarmilor. Un echipaj al jandarmeriei Galați a fost trimis la serviciul de pașapoarte pentru a plana conflictul ce tindea să degenereze în violențe. Intervenția forțelor de ordine a calmat spiritele și s-a luat decizia ca jandarmii să rămână în zonă pentru a preveni producerea unor evenimente care să tulbure ordinea publică. Șeful serviciului de pașapoarte din Galați, comisarul șef Aurelian Păduraru, a declarat pentru Europa FM că ghișeele au fost deschise toată mini-vacanța de Sfânta Maria, cu excepția zilei de duminică, tocmai pentru a rezolva cât mai multe solicitări în această perioadă aglomerată. În ultimele 3 zile au fost primite și procesate 352 de cereri. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ministerul Agriculturii vrea să împingă în afara orașelor marile lanțuri de magazine pentru a face loc micilor producători să-și vândă mărfurile. În Parlament se discută acum noi reguli pentru amplasarea hipermarketurilor în zone în care nu locuiesc mulți oameni. Astfel, supermarketurile ar urma să fie la o distanță de cel puțin un kilometru față de o piață, iar hipermarketurile vor trebui ridicate în afara orașelor mari. Ministrul Agriculturii Petre Daia a declarat la Europa FM că a transmis o adresă parlamentarilor prin care își arată susținerea față de aceste noi reglementări. În perspectivă, noi ne gândim că aceste lanțuri de comercializare, supermarketurile, să nu mai fie în zona aglomerată, să fie în afară, în așa fel încât piețele, în general, micile magazine acestea care au pierit de-a lungul vremii, se poate fi redeschise, iar fermierul să-și poată găsi locul pe piață. Neavând această verigă, evident că se duce coborând din bloc, se duce la supermarket, ia de acolo produsul care a colindat mult până a ajunge pe galantarul pe care îl găsește cumpărătorul și îl cumpără. Ascultați știrile Europa FM. Sindicatele din penitenciare amână protestele. 2000 de angajați din închisori urmau să picheteze mâine sediul Ministerului de Justiție, nemulțumiți de condițiile de lucru, dar și de nivelul scăzut al salariilor. Ministrul Tudorel Toader le-a promis astăzi sindicatelor din penitenciare că salariile le vor fi majorate cu 15% prin ordonanță de urgență. În plus, în toamnă se vor putea face angajări, a spus la Europa FM Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor. Săptămâna viitoare va fi un proiect de ordonanță de urgență care va fi lucrat fie la Ministerul Justiției, fie la Ministerul Muncii. Important este că săptămâna viitoare va fi gata și va putea fi promovat la guvern, astfel încât să se elimine acea discriminare salarială. Iar în ceea ce privește deblocarea unor posturi către sfârșitul lunii septembrie, se va promova un memorandum prin care statele de funcții ale penitenciare vor fi suplimentate cu circa 1000 de funcții și vor putea continua concursurile pentru alte funcții vacante. Sindicaliștii atrag atenția că pot relua oricând protestele dacă executivul nu se ține de promisiuni. Deocamdată, manifestațiile sunt suspendate, a precizat Sorin Dumitrașcu. Cel mai probabil aceste proteste vor fi suspendate, având în vedere că la momentul ăsta există deschidere la dialog. Eu cred că sunt premisele pentru rezolvarea revendicărilor noastre și putem cel puțin amâna pentru o perioadă acțiunile de protest. E normal și e firesc să dăm șansa angajatorului să vedem dacă se ține sau nu de cuvânt. În altă ordine de idei, ministrul Justiției va sesiza Inspecția Judiciară în privința procurorului general. Motivul? Augustin Lazăr nu furnizează Comisiei Parlamentare de Anchetă dosarul privind alegerile din 2009. Înainte însă, ministrul va avea o discuție cu Augustin Lazăr. Inspecția Judiciară să cerceteze conduita șefului Ministerului Public, spune Tudorel Toader. Am convingerea că procurorul general cunoaște modul de îndeplinire de exercitare a respectivelor atribuțiuni și nu cred că este cazul ca domnia sa să întrebe CSM-ul dacă să furnizeze sau nu respectivele documente. Deci acesta este motivul pentru care voi vorbi cu dânsul, voi vedea ce răspunsuri, sigur dacă îl voi găsi, ce răspunsuri furnizează, apoi voi sesiza Inspecția Judiciară. Cât privește solicitarea făcută de parlamentarii din comisia care anchetează scrutinul prezidențial, Augustin Lazăr a explicat că instituția pe care o conduce respectă Constituția și legile. Nu s-au stins reacțiile în Statele Unite după violențele din Charlottesville, Virginia. Mai mult, președintele Donald Trump provoacă un nou val de indignare, spunând că ambele părți sunt de vină pentru cele întâmplate. Vinovați sunt în ambele tabere, și de partea militanților care susțin supremația rasei albe, dar și de partea contramanifestanților, a spus liderul de la Casa Albă. I wanted to make sure. Spre deosebire de alți politicieni, am vrut să mă asigur că ceea ce am declarat a fost corect. A fost o grupare în această tabără, puteți o numiți de stânga, care au atacat în mod violent celălalt grup. Puteți spune orice doriți, dar așa a fost. Cred că vina aparține ambelor tabere, n-am niciun dubiu. De asemenea, în celălalt grup aveți niște oameni deosebiți, dar aveți și câțiva care creează probleme. Îi puteți vedea venind îmbrăcați în haine negre, cu căști pe cap, cu bâte de baseball. Aveți mulți oameni răi în cealaltă grupare. Amintim, o persoană și-a pierdut viața după ce un bărbat a intrat intenționat cu o mașină într-o mulțime de contraprotestatari, în vreme ce doi ofițeri au murit după ce un elicopter de poliție s-a prăbușit la ieșirea din Charlottesville. Extremistul care a ucis-o pe femeie cu mașina a fost dat în judecată de două persoane care susțin că au fost rănite în incident. Reclamanții cer despăgubiri de 3 milioane de dolari. Între timp, un text postat pe Twitter de fostul președinte Barack Obama despre violențele din Virginia a devenit mesajul cu cele mai multe like-uri din istoria rețelei de socializare. Ioana Brustur, capitanul. Mesajul lui Barack Obama, care a folosit un citat al laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Nelson Mandela, însoțit de o poza sa alături de copii de diferite rase, a strâns 2,71 de milioane de like-uri, cu unul în plus față de precedentul record deținut de mesajul cântăreței Ariana Grande, după atentatul terorist de la Manchester, petrecut în timpul concertului său. Mesajul cântăreței a adunat în luna mai 2,70 de milioane de like-uri. Citatul lui Mandela, folosit acum de Barack Obama în contextul violențelor din Virginia, sună astfel: nimeni nu se naște urând o persoană din cauza culorii pielii, trecutului sau religiei sale. Lumea învață să urască, iar dacă este învățată să urască, atunci trebuie să fie învățată să iubească. Tweet-ul fostului președinte american este și unul dintre cele mai distribuite mesaje din istoria rețelei de socializare. 1,12 milioane de redifuzări. Zi istorică pentru Columbia. După mai bine de 5 decenii, conflictul cu rebelii din gruparea FARC este oficial încheiat. Cea mai mare grupare rebelă de stânga din Columbia a predat Organizației Națiunilor Unite ultimele două containere cu arme și explozibili. După cum relatează Raluca Hadmanu, armele urmează să fie topite și transformate în monumente ale păcii. În cadrul unei ceremonii organizate în Fonseca, la granița de est cu Venezuela, președintele columbian Juan Manuel Santos a caracterizat această zi drept una istorică pentru țară. Șeful statului, care este și laureatul Premiului Nobel pentru Pace în 2016, datorită eforturilor întreprinse pentru a pune capăt conflictului cu FARC, a adăugat că este momentul pentru a dezvolta regiunii din țară unde până acum nu s-a putut face acest lucru. Din 1964, când a izbucnit conflictul cu rebelii, guvernul a pierdut accesul în multe regiuni ale țării. De pildă, a avut mâinile legate în ceea ce privește lupta împotriva traficului de droguri. Acum, rebelii au predat ultimele arme. Acestea vor fi date la topit, iar materialul rezultat va fi folosit pentru ridicarea unor memoriale ale păcii. Monumentele vor fi amplasate pe teritoriul Columbiei, la sediul ONU din New York și în Havana, unde s-au purtat convorbirile de pace timp de aproape 4 ani. În total, peste 8.000 de arme și 1,3 milioane de cartușe au fost strânse de ONU. Gruparea FARC a semnat un acord de încetare a focului cu guvernul în iunie 2016, după mai bine de 50 de ani de lupte. Circa 220.000 de persoane și-au pierdut viața în acest conflict. Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună ziua, FCSB a remizat 0-0 în prima manșă a play-off-ului cu Sporting, rezultat ce îi dă speranțe pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor. Partida de la Lisabona s-a încheiat la egalitate după ce roșii-albaștri au jucat pe final cu un om în minus. Pintilia a fost eliminat în minutul 80 pentru al doilea galben. Incert după întorsa la gleznă suferită sâmbătă, Teixeira a intrat până la urma seară și a evoluat pe toată durata partidei. Mijlocașul lusitan de 36 de ani a fost chiar omul meciului pentru FCSB, care a avut trei ocazii mari să înscrie, toate cu capitanul Denis Alibek în prim plan. Nicolae Dică spune că Teixeira a arătat caracter și speră ca echipa să nu fie afectată la retur de absența lui Mihai Pintilii. De partea cealaltă, George Jesus a spus că Sporting a întâlnit o echipă de nivelul ei, iar calificarea este deschisă. Confruntarea pentru prezența în grupele Champions League se joacă miercurea viitoare pe Arena Națională. FCSB a rezolvat tot aseară și transferul lui Artur Jorge. Fundașul portughez a fost împrumutat pentru un sezon de la Sporting Braga și a semnat contractul cu roșii-albaștri chiar în ziua în care a împlinit 23 de ani. El se va alătura lotului condus de Nicolae Dică astăzi la revenirea echipei în țară după partida cu Sporting. Artur Jorge a început sezonul cedat sub formă de împrumut la Muscron, dar nu a apucat să joace la formația belgiană antrenată de Mircea Rednic. Simona Halep s-a calificat fără probleme în optimile turneului Premier 5 de la Cincinnati. Intrată direct în turul al doilea, ea a învins-o cu 6-4, 6-1 pe americanca Taylor Townsend, jucătoare venită din calificări. Halep va juca în continuare cu învingătoarea dintre letona Anastasia Sevastova și italianca Roberta Vinci. La Cincinnati, Simona are o nouă ocazie să o depășească pe Carolina Pliskova în fruntea ierarhiei mondiale. Pentru asta va trebui să-și apere semifinala câștigată anul trecut sau să cucerească trofeul și ce Hoaica să nu ajungă în fazele superioare ale competiției. 13 și 17 minute, știrile la final. Vă aștept cu noi informații la ora 14. Acum mergem pe plaja Europa FM la Toader Păun. Mulțumim foarte mult, Manu, pentru informații. Bine v-am regăsit de pe plaja prietenoasă dintre Venus și Saturn.